أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة حاميم السجدة دا سورة دا ننسم آيات تخشرو أو بيات البنزيوشتم آيات كوري دا جيرا بتابل ورز بيان سويو چې کوم کسان چې د الله تعالی د یووالي دلائل نه مني منکرین وي مشرکین وي نو د هغو دپاره الله تعالی یو عذاب و تهدید بیانوه هم د دې دنیا هم د آخرت د دې دنیا عذاب مخکې تیر شو چې الله پاک ته دوی دپاره لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ولا عذاب الآخرة أخزا والآخرت عذاب لا تردغ رسوا كون كدي بجي دنيا كي خبوم دي تدر رسوا عذاب ورك ولسي نو دغ د آخرت عذاب د مخ مازي مجمل واستفسل ور لروكي يعني د عذاب آخرت بر خيفات د مفصلا ش بيان كي دس على فرماي وي ويوم هغ ورز ورفيات كو دي خلقت يحشر أعداء الله يحشر شرا حشر بسرا جمع بسي اعداء الله دشمنان د الله پاک الا النار و اورته د دوزخ چې دا د غسدې نه چې په دې دنیا کې بده شرک او کفر کوي په آخرت به نه د مؤمنانو سره یو ځای جنت ته ځي او یا بدا سی وای چې جنت چیرې و دوزخ چیرې کې پسې لکه الله وي دا ور په یاد کړي چې دا ورځ راتلونکې ده و یوم او هغه ورځ ور په یاد کړي یحشرو چرا جمع کیږي حشر دا جمع کولو ته ویل کیږي موږ چې په خپلو وطنو کې هم چې یو څوک لو پر ډیر سي بارا پر کلي ژغ وي کوي زما سره اشر وکړي موږ اشر بول حشر دی اصلي توري حشر را سره وکړي کلي را باندې را جمع سي دا کار را سره وکړي کله به مو ګلان و هم چې هر کار به سقیل و په سارا کې خلک په حشر سره کوي نو حشر را جمع کولو را ټولولو ته وایي نو هغه ورځ ور په یاد کې یحشرو چې را ټول کړی سي اعداء الله دشمنان ده على پاک الى النار و اورتا فهم يوزعون دیبا يوزعون دوی و در اول کرسی منع بکرسی سر تا سه مطلب خلق چه پریو خواه گرده بیا مخ که چو کرا چه چپلا گرده و دریش دا سه دا پار چه براوات چه انور خلق را ورسیش نو دا یوزعون معنا چه دا و در اول دی معنا چه و در اول کرسی فهم دی یوزعون و در اول کرسی گرده دا مخی را بند سی دا سه دا پار چه گرده را طول سی برای پای پران دو جخت وران دکی دا یوزعون معنا دا توزیع سخه هم دا چه تقسیم دی فهم دی با یوزعون تقسیم کرسی برا با ارا دال چه ارا دا دغیو عبادت چه کری اغا با جلا کرسی دا بوتان عبادت چه کری اغا با جلا کرسی دا قبرو عبادت چه کری اغا با جلا کرسی نو فهم دی با یوزعون تقسیم کرسی دالا دالا بسی دا جه دا پارا چیستی چه دا رخت و روح چه ورسی حکیم علومت دا غا ترجمه غورا کرده دا فهم چه دی با یوزعون ود در اول کرسی مخبیر او گرزه ورسی چه سر جام بسی طول راسی مانا چه اغا شاعت فات جا غم را ورسی پیا پلاک دا رخت و روح چه نو دا غا ورازم پیاد که چه دا غا سی بسی پا جمواری با دا رخت و روح ورسی حتى ترهغو اذا ما هاغ وقت جاء اوچ دي راس هاو دي ورتا حتى ترهاغ پور دي برا جمع کرسي حتى تردش درجة اذا ما هاغ وقت جاء اوچ دي راس هاو دا ورتا نو شهد شهد باداك عليهم پر دي سمعهم غجد دي وابصارهم استرگ دي وجلودهم پوستك دي بما پا اغا كارو سر كانو چ دي ويعملون عمل كارو دلته چې نو ته ودره ورسه ګرد مخ را وګرځه ورسي چې څنګه سو په دنیا کې مو څه عمل کاوه دا غوښ به ورته وای چې په ما یې سروز اورېدی په ما یې پلانې ګنا کول دا سترګې به ورته وای چې په ما یې پلانې ګنا کول شهیده به ادا کړي دا د بدن پوستکی چې ګر سره د سړي خیال نه پر راځي چې پوستکی وګوره خبره وګوره دغه به شهیده پر ادا کړي دا درې اندام الله تعالی ذکر کړل نو شهیده شهیده به ادا کی علیهم پردی په څه چیم کې دی راجا ما کړی دلته و درول پرسه د دوزخ پر غار سمعهم غژد دی و ابصارهم سترګ دی دی و جلودهم پوستکی دی دی به ما په هغه کارو سره به شهیده ادا کی کانو چې دی و یعملون عمل یکا او په دنیا کې دی به وای چې دا کارونه کوي وقالو نو دی به و اذا سوک دغه کاپیران دغه چې وس درول سیوی دی د دوزخ پر غاړه باندې وقالوا او ضيبوا وي جلودهم يخفلوا بوستكت لما شهدتم علينا لما ولي شهدتم تشاجا ذاكر علينا فرمج باندي دا جلود خاص كي كني شاجي خصوك سوك هذا كي غرجون ام ياد كره لسترگي ام ياد كره بوستكي ام ياد كره او دا يواز بوستكي تمخاطب دي خطاب رتكي جمانا تاولي پر ما شاجا ذاكر دا غد دا دي چغش خلا پر دي دنیا غد يو درك كي يغد يو شي اورينو سترګه درک یو شی ویني کې دا هیڅ خبره پوهېږي دا د جلود درک نو کې پوشیده دی د چا سم ورته پام نه چې جلد بم درک کوي کله خو درک کوي چې وستر ور دي سکري بره خبر څه څه خوښ سول خو د دې ادراک چې نو کې خپې دی نو پر د مخ راوړي چې ستاد خو ته پر ماشي اجازه کې دا یو واجه سول بل واجه دا د جلد ذکر کې جلد خو پر ګرد بدن چار چار پیر دی نو خپل ګرد بدن ته متوجه سي بره سر وګورم په شي کړه نو وقالو دی بو وی جلودی هم جه خپل چمړو پوستو کته معنی چې پر ګرد اندامور سر خدري دی ګوکه خپل ټول اندامو ته وای لم ول شهدتم ته شي اجازه کړ علينا پر موږ باندې ستاده خیر ستاده پر خپل دنیا کې ما دونه خواري کړې و معنی د سي زحمتونه میول چې تا وساکم سترګو ته مو ښه منظرې ورښکاره کولې غوښتې مو ښایسته اوازونه مثلا خولیه ته چې دی ښه خواړه بدن ته ښه خواړه خو دا کوشش مه کوه ستا دغه و پس اوس پر ما شي اجاده کوي ملم بته یې لیمه ولې شهیدتم ته شي اجاده کړه علینا پر موږ قالو دغه جلود و پوستکی به ورته وایي معنی د اندامونه به ورته وایي خو جلد تعبیر وکړي ګوکه د ګرده بدن نو دوی به ورته وایي انتقن الله انتق ویګایولو وی ویولو وی ژغولو ناموش الله علا پاک کفاره ترجمه نه پېژ انت که خبر یې راکړه نو مشت الله علا پاک الذي هغ الله انت قچ ژغولی او گویا کړی دی کل شی هر شی چې هغه ناطق دی شی ان سر جن مفسرون رحمت الله علیهم خپل حکیم الامت د ناطق قید لګولی دی یعنی هغه شی چې خبرې کی هغه ته د خبرې ګرد ته الله ورکړي نو یو خاږي خبرې ګرسره نه کیږي نور مفسرین وایي دته دا چې شنه غواړي د ناطق قید نه غواړي خو هر شی خبرې کی اگر چې ته نه پېژې فقرآن کریم کہ دیچہ و ام من شئین الا یسبح بحمد ربی ولیکن لا تفقهون تسبیحهم بل زیواب سوائی چھ مانا تس پا تسبیح دا جیشیانو نو پیجش پر دنیا یو شئی دی آغا چشکی آغا تسبیح دا اللہ تعالی وائی پاکی بیانی فجے کہ دائیس پو یجی نو دان نگواری چھ مانا گویا و انتقا چھ گای ولی و جغ ولی و یا نتق ورکر و کل شئین و هر شتا چھ اشئی ناتیقی چھو آغا تا خبر ورکر جی دا آغا اللہ ورکر جی نو مجم آغا ذات و گای ولی دا خیاو وهو خلقكم وهو دا غزات خو خلق پیدا کړی اس کوم تش اول مرته نوار دا ورته د عدم څخه وجود ته چاره وست دا پوسته کې ودا سړی ته بارا گاټي بارا زخ په خپل سر نه يم گای دل زخ چا و گای ولم الله اغه الله چې هر شی گای ولې دې خبرې کی او دا غه الله خو تش وار دا ورته د عدم څخه پیدا کړس نو دا غس قادر مطلق مخصوص نه وریش خو ناغه اغه الله پاک مزه و گای چې و گای په ما کې دا استعداد کړی شو زو زغه مخ کله نه ولای سم وإليه ترجعون وإليه خاص ودا غزات چې دا خبره مشترکه او هر شي چې خبره ورکړي او تاسو ګرځې پیدا کړی ودا غزات ترجعون تاسو برته ورګرځول کېږي خو رجوع مو برته ودا غزات ده نو د دغه قادر مطلق په مقابله کې زه ساکت ولاکه پاتې کده چې ماغه ماته وي ورشي ګرځي چې ایجا ده چې څه دې دې هغه بیان ده زه څنګه ورته چې ما هیڅ چین دې دې منکر سم نو کده چې ملاقاتې په خبره پیدا لې په ترجمه پیدا لې فسير بالعالمين بلا وداغ كفار تدس خطابك وي وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وما كنتم تشخوا نواس في دنياك تستترون تسجي بتعدل كري وي تسجي بتعدل كري وي دشاس أن يشهد دا جسر وي من مقدر دي من أن يشهد يا مخافة أن يشهد د بیر څخه د دې کله چې په دواړه خبره پیل کړه مخافه تور سره کړي ورته مزاب شو هم ان یشهد علیکم تور جمره په محل کې د جردم او کمن سره کړي مغه معنا د مین ان د دې څخه تش پټوالی نه کاوه چې شایي به ادا کې علیکم پر تاسو باندې سمعهم غوژن سیس په دنیا کې چې تا کوم ګناه کول کوم ناروا دي کول ته الته د خپل غوژ څخه ولې ځان نه پټاوه چې دا به پر ما شي اجازه تعلت د خپل سترګو سزان ولې نه پټاوه تعلت د خپل پوست کې سزان ولې نه پټاوه کته دا غوړ نه زه څنګه پټم خورا سره دي معنا یې دا سوچ ګناه به نه کوله البته به دا سوچ کړی وای چې دا غوړ را سره دي د سترګې را سره دي د پوست کې را سره دي زه باید د څه ګناه په پټه وکم نو د څه ګناه په پټه کیږي نو دا معنا چې نو نه به کوم چې نه سره باندې شاید البته دا کار نه کوي سوچ کې البته نو اوس د لایل وخت وي پر ما شي اجازه ده که علاوه علاج الته کې دي وس علاج نه کړي وس به در باندې ادا کړي و ما کنتم تسنا واس په دنیا کې تاسو ته تیرون چې تاسو کې پټوالی کړی وي اند دې سي یشهد چې شي اجازه ده که علیکم پر تاسو سمعکم واش تاسو البته به تاسو د پټوالی کړی وای ولا ابصارکم او نسترګو تاسو وغوم شي جن وای در باندې ادا کړي ولا جنود جلودکم نه پوستو کو تاسو دی به شي جن وای در باندې ادا کړي دغه بیر څخه به تاسو کې استتار کړی البته چې استتار پټوالی نه کاوه دې استتار معنا جز داسو ملاقات د غوښه قصړی نش پټېدلې معنا نو ترک دي چې البته به د غوښه ځان پټ کړو ګناه به نه وای کړي معنا نه به کوله بار ته ځنی پټ غوښه وسولي شي یا دا کوله او بل ولکن دون خبر دی خدا او چې تاسو استتار د غوښه د دستور ګنه کاوه معنا ګناه دې نه ترک وهله پر خدای دې به څنګه ګمان ولکن دون خبر ده ظننتم تاسو ګمان کاوه ان الله چې به شک الله لا يعلم علم نلری كثيرا پرجير مما داغ کارو ست عملون چې تاسو عمل کوي پر خدای دې مدغه ګمان زالیم چې پر دې خدای نو پڅ خبر دی خدای نو پڅ خبر دی خدای دا غټ غټ شیان وی وای په دې کې هغه د حکما و نظریه رات کړه چې دا افلاطون د دوه خلکو نظریه او په علم کې د واجب تعالی چې راځي په منطق کې چې پر کلیات خدای علم لري پر دا غټ غټ قاعده پر جزئیات علم نه لري د جزئیات علم هغه د بنده کار دی هغه خبره استاد جزئیات علم الا تنحوا لك فقط كليات العلم عقيده جدا لو ده بكازي و بسلم بدا خدا بلا يكسر و يكي جبير ويست نو الا بدا غور فشتا خدا چن کا خدا ته جدا گرد شيان علم نور کا ده اسلام عقيده خدا غدا چ الا فمثقال ذره لا خبر دي ده خوب نو جزئیات نشوري شو بابا و زره چر اخلي پر ده الا خبر دي

کدای سپایات اسم په توجسیه عتبه در ازاپ معنا امسو پر هغه کمه جلا ترجمه در رجوع په معنا امسو هغه کمه جلا ترجمه سو دا در ازا معنا حکیم الامت رحمه الله مراد کړی دی سوې و ان یستعتب الله وی کچیر دی طلب د خوشحالی کی طلب در ازا کی د الله پاک چاله راضی کی فما هم من المعتبین فما نو نجهم دی من المعتبین در ازا د شدگانو څخه دته رضا نور کول کړي چې د الله رضا دی ورکول شي بس بالکل جوړه وسو الله در سره راضی دی پر جبه دا کم چې ترجمه کی و ان یستعتب کچیر دی طلب در رجوع کی چې الله پاک ما الک دنیا ته می واسطه او اغسل منځونه بکوم الله فما نجهم دی من المعتبین در رجوع د ده شدگانو څخه دی ته رجوع نور کول کړي چې بل ارسه زه بیرته و دنیا ته بل ارسه پر دواړه صورت ته مو ورکړه چې نه ته معتبیه به څه معنی چې رضا نه در سره حاصل کیږي ستاسو چې الله دې رضا و در سره عزیز شه نه که ته رجوع غواړې نه رجوع ته ته در کول کیږي فما هم من المعتبین دغه معنی معتبین خود مفعول څه غاسو نو دی معتب نه دی څه معنی رضا ده ده شده نه دی دی رجوع ده ده شده نه دی نه رضا ده ته د الله تعالی غي ور کول کیږي او نه ده ته چی شو کول کیږي رجوع ور کول کیږي نو و ان یستعتب کدی طلب در رضا ده الله کی یا و این یستعتبو که دی طلب در رجوع که ایش مانا ما رجع که و دنیا تا فما هم دی نجی من المعتبین در رضا داده شدگان و سخه یا فما هم دی نجی من المعتبین در رجوع داده شدگان و سخه رجوع دیور لروار که ولسی مانا تا مای وروکشا چه دی دور رخ بر مخ بزی شاعت رسی اطلاع اخوات نه رضا حاصله ولیسی بسی ورزان و قیدنا لهم قرانا رب العزت فرمای و یو قیدنا نموز مقرر کلی و لهم دیلر قرانا جوړه ملګری قرین دی چې ملګری ته وایي دا قرین دی معنی جوړه یا د ورسره انډول دی نو دا د انسان چې څوک انډوال یا ښکارا یا پټ ښکارا انډوال لکه بد سړی چې ګرد خلګي ویني پټ انډوال لکه شیطان خدای به پټ انډوال دی نو علاوه ما د دې لپاره قرآن مقرر کړی و وقیغنا مج مقرر کړی و ټاکلی مو یا مستولی و لهم دی لپاره قرآن ملګری خو خدای هر انسان سره شیطان ستا کنه تایو سر پر کردی خبر مرگری لیدی ده شیطانان ده قسم فزینو نو اغو شایسته کردی و لهم ده فاره ده دی ما حقا چه بین ایدی هم چه پا مخ که ده دی و ما او حقا چه خلپ هم چه پا شا که ده دی و ده جد سه مطلب ما بین ایدی هم و ما خلپ هم حکیم الامت رحمه الله ده ده قصه ده اعمال براد کردی دی چه اغا تا در مخ کردی دی اغه هم دته شایسته و چې کوم ګناوی کړی يم دغه ګردوم را یار څه خوندنه پر واخ سفر پلان شي باندې اده ګنا خوند یاد یم په آینده کې چې کوم کار دی چې دغه بد کار شایسته کړی دی خوندې پر اخلي نو د ما بین ایدی هم د ما خلفه هم څه د انسان گذشته اعمال او آینده اعمال چې باج کړی دغه شیطانانو دته دواره شایسته کړی و اوس چې څوک واقعي مؤمن چې ګنا کړی بر خپل ګنا چې روپیا چې دغه و شرمیږي دا ما څنګه کوم دلیه دی پشه امانه سی او چه اغا چیه چه ایمانه پا خطر که اینه یه گرسره اغا تا پراتیر وانیم دی خوند اخلی چشم ببا کرا ارمان نور تا دلیر اجتماع ولی که ولی پا اینده که چه گناه که این خوند پر اخلی داغ نور تا دلیر خود چه بیا غره کم دی پشه امانه بایم نو ولی وست که ومون که دایست پا مزمون پوست وی دا ما بین ایدیهیم و ما خلپه هم ترجمه دا انسان پا اعمالو وست وی چه که مخ که کلی که بیا دو اما ترجمه چه نور مفسرین که اغا داره کم دی دا ما بین ایدیهیم سخ دنیا مراده چې د دنیا اعمال خوندونه د شایسته کړی و دا ما خلفه هم څه اخرت مراده چې د اخرت یو د شایسته کړی د اخرت شایسته به سره کړی هغه به د سر ته شایسته کړی چې لکه قدم لا یا نو خبرې طول او ترازو دی بیا مسکال زره کې نه صاحب دی بیا په دې سیرات دا لکه خدای غب اول خنستان کوا خدای غفور رحیم د اخرت په باره کې د دنیا شایسته کړی چې انت به د ټول ګناه سره جنت ته ځې دا دوکه څوک چاته وکړي دا شیطان ورکی چې د دنیا ګناوی د ته شایسته دي اخرت هم ته وسای شایسته دي چې ملک هم خدای راول ورزی کدا یې په مزمن پوس ویناو دغه تفسیر چې دی دا مشهور تفسیر دی هغه د حکیم المطرح مهلا تفسیر ډیر ښه ساده دی چې د انسان مخ کې بد عملونه دواړه شیطان ته شایسته کی نه پر کېر په معنی کوي نه د آینده د پاره د مثال په توګه معنی کوي چې بیا به نه وکم دواړه ته شایسته ای نو موږ مقرر کړی و دی لره قران عملګری د شیطانانو څخه د پیرانانو او د شیطانانو څخه د انسانانو شیطان خود واړو کستم ام انسی شیطان است ام جنی شیطان است بد ملګری انسی شیطان دی و ایدا غد انسانانو شیطان د جنی شیطان څخه دا ډیر خطرناک ولی خدا است هم نوع دی در سره ناستی د سپه د سیا خوندونه در ته تعبیر کی شیطان فقط وسوسه در اچي دا خو چې دی عملی شرکت ته در کی نو دغه انسی شیطان تر بل خطرناک نو قرانا جامس ول دواړه تر نه